RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 18 maja, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Romuald Bójcik. We Włoszech dziś uroczystości 75. rocznicy zdobycia Monte Cassino. Powstańcy śląscy, chwytając za broń, wybrali Polskę i polskość, powiedział w Katowicach Mateusz Morawiecki. Będziemy szli koło siebie i mówili o podstawowych wartościach, demokracji i praworządności, powiedział Grzegorz Schetyna na początek Marszu Polska w Europie. Południe z wieży kościoła mariackiego w Krakowie po hejnale popłynęła pieśń Czerwone Maki na Monte Cassino. Z udziałem żołnierzy generała Andersa oraz prezydentów obu krajów odbędą się dziś we Włoszech uroczystości z okazji 75. rocznicy zdobycia niemieckiej twierdzy na wzgórzu 593. Obchody na polskim cmentarzu wojennym rozpocznie o 17.00 msza polowa. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk mówi, że na uroczystościach spodziewanych jest ponad 2,5 tysiąca uczestników. Będą to zatem największe w okresie powojennym obchody rocznicy bitwy. Tym bardziej cenne, że mamy pełną świadomość z uwagi na upływający czas, że jest to jedna z ostatnich okrągłych rocznic, w której będą honorowymi gośćmi weterani, uczestnicy tamtych dramatycznych chwil z maja 1944 roku. Weterani armii Andersa przekażą młodzieży testament żołnierzy II Korpusu Polskiego, dodaje minister Kasprzyk. Wraz z tym testamentem przekazane zostanie młodym ludziom, przedstawicielowi Wojska Polskiego, policji, harcerzy, szkół noszących imię generała Władysława Andersa, wierna replika proporca 12 Pułku Ułanów Podolskich. Pamiętajmy, że był to proporzec, który został w godzinach porannych 18 maja 1944 roku zatknięty na ruinach zdobytego przez Polaków opactwa na Monte Cassino. W walkach o Monte Cassino i Piedimonte, które trwały 13 dni, zginęło 923 polskich żołnierzy, a blisko 3000 zostało rannych. Powstańcy śląscy, chwytając za broń, wybrali Polskę i polskość, powiedział w Katowicach Mateusz Morawiecki. Szef rządu przyjechał na piknik militarny z okazji stulecia wybuchu powstań śląskich. Premier podziękował powstańcom za wielką lekcję przeszłości. Lekcję, że Polska to wielki wybór, o wiele trudniejszy w latach wcześniejszych. Wybór, którego dokonali tacy wielcy ludzie jak Bolesław Leśmian, Wincenty Pol, admirał Unruk. Oni wszyscy mogli być ludźmi innej narodowości i w dramatycznych okolicznościach wybierali Polskę, wybierali polskość. W południe premier położył kwiaty przed pomnikiem powstańców śląskich. Będziemy szli koło siebie, będziemy mówić o podstawowych prawach, demokracji, praworządności, pozycji Polski w Unii i wolnościach obywatelskich, mówił z kolei lider PO Grzegorz Schetyna podczas zorganizowanego w Warszawie przez Koalicję Europejską Marszu Polska w Europie. Chcemy wspólnoty, chcemy współpracy. Nie chcemy dzielić Polski na bogatszych i biedniejszych, na tych, którzy mieszkają w miastach czy we wsi, na tych, którzy są wierzący i niewierzący. Nie będziemy Polski dzielić, bo Polska jest jedna. I zawsze, tak jak byliśmy, jesteśmy po właściwej stronie. Zawsze będziemy po stronie konstytucji i praworządności. Zawsze przeciwko bezprawiu. Zawsze. Marsz Koalicji Europejskiej wyruszył z Placu Bankowego i idzie w kierunku Placu Konstytucji. Uczestniczą w nim szef Rady Europejskiej Donald Tusk oraz byli prezydenci Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski. Amerykańscy dyplomaci ostrzegli komercyjne linie lotnicze przed zwiększonym ryzykiem lotów nad Zatoką Perską i Omańską. Powodem są nie najlepsze relacje między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Administracja lotnictwa USA podkreśla możliwość dokonania błędnej oceny lub błędnego zidentyfikowania przelatującego samolotu, a ponadto podczas rejsu nad tymi akwenami działanie instrumentów nawigacyjnych i komunikacja mogą być zakłócone bez uprzedzenia. Muzea, galerie i niedostępne na co dzień instytucje w całej Polsce wieczorem otworzą się dla zwiedzających. Przed nami Noc Muzeów. Listę łódzkich propozycji przejrzała Agata Kwizdała. Z okazji Nocy Muzeów trzy nowe wystawy przygotowało Centralne Muzeum Włókiennictwa. Zaprasza Magdalena Komarzeniec, zastępca dyrektora muzeum. Wystawa Wątki i Sploty, prezentacja, instalacja Jaime Hayona. Jest to hiszpański artysta i ostatni wernisaż, etnoretrospekcja, słowiańskie korzenie. Do Muzeum Miasta Łodzi warto przyjść ze wspomnieniami o łódzkich podwórkach, które uzupełnią wystawę stałą Łódzki Tygiel Kultur i Wyznań. W Miejskiej Galerii Sztuki można sprawdzić swoją wiedzę z łodzianizmów, mówi kuratorka wystawy Adriana Michalska. Słowa, które są w naszym

Bardzo energiczny i bardzo taneczny utwór z najnowszej płyty zespołu Falls in the Grease. To jest jednocześnie ich nowy singiel, nowy teledysk i długo można byłoby opowiadać, ale jak zawsze w tym programie nie mamy czasu na długie opowieści. Do godziny 15 chcemy dostarczyć jak najwięcej informacji o wydarzeniach kulturalnych w Polsce, ale dzisiaj będziemy także podróżować. Będziemy i w Rzymie, i będziemy także w Kioto, w Japonii. Agnieszka Opszańska zresztą cały czas jest i to dzięki magii radia posłuchamy jej opowieści i tego, co się w Kioto dzieje. No i oczywiście chyba także będziemy przypominać o tym, że dzisiejszy dzień to także ma być bardzo długa noc, w całym kraju noc muzeów. Tak dla przypomnienia, po raz pierwszy odbyła się w roku 1997 ta inicjatywa. Berlin zaczął. Od tamtej pory wiele miast przejęło ten pomysł, aby otwierać swoje instytucje. Wiele mniejszych miasteczek, wiele takich ośrodków, których nawet miastami się nie nazywa, przygotowuje atrakcje. W setki idą już te lokalizacje europejskie, które noc muzeów wzięły jako swoją. No i tak samo jest w Polsce. Z roku na rok obserwujemy coraz to ciekawsze pomysły. Niektóre są powtarzane, bo się po prostu sprawdzają. Inne wymyślane co rok, aby odświeżać formułę. W każdym razie pokus dookoła nas jest wiele. Ja postanowiłam sprawdzić, co przygotowało Muzeum Narodowe w Poznaniu. Dlaczego? Jeżeli dobrze wszystko można ustalić i tak dokładnie zweryfikować, to w Polsce pierwsza noc muzeów odbyła się właśnie w Poznaniu. I to był rok 2003 i to było właśnie Muzeum Narodowe w Poznaniu, a zatem dzwońmy tam, aby sprawdzić, jak w tym roku muzeum podeszło do zadania, co przygotowało, no bo wiadomo, że trzeba ciągle wymyślać jakieś nowe, atrakcyjne zachęty, aby ludzie chcieli po roku ponownie do nas przyjść. Alicja Hapke, pracująca w marketingu muzeum, jest już po drugiej stronie, a zatem dzwonimy do Poznania. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj przygotowaliśmy coś specjalnego, a o 21 będzie medytacyjny flash mob, czyli czas na relaks i odpoczynek i takie spotkanie duchowe. Jest to pewna kontynuacja pomysłu, który był w zeszłym roku. Wtedy było stare disco, było tanecznie i muzycznie bogato. W tym roku trochę się wyciszamy. Ale żeby był wspaniały akcent związany z... Ale możemy się tu jeszcze zatrzymać na chwilę. Tak? Co to znaczy medytacyjny flash mob? Bo jeszcze pewnie wszyscy pamiętają flash moby. Kilka lat temu była moda na to, aby nagle w przestrzeni wybranej i umówionej ludzie różni zrobili coś razem. Też na tym ma polegać, że wszyscy nagle zaczynają medytować? Dokładnie tak. O 21 spotykamy się, bierzemy poduszki i wśród malarstwa hiszpańskiego siadamy i będziemy przez pół godziny medytować. W muzeum od jesieni zeszłego roku mamy medytację w muzeum i stąd też taka kontynuacja tego pomysłu i na noc muzeów wydało nam się, że jest to fantastyczny moment, żeby pomedytować wspólnie i zrobić to dość spontanicznie. Brzmi dosyć oryginalnie. Rzeczywiście można... Czy ludzie są zainteresowani? Tak naprawdę od pierwsze spotkanie było już około 20 osób i właściwie co miesiąc, to robimy raz w miesiącu, tych osób jest coraz więcej. Najpierw prowadzenie dotyczące obiektu, który jest związany z takim rozwojem duchowym, a potem jest medytacja. I to robimy raz w miesiącu w piątek. To propozycja zatem jest aktualna w kolejnych miesiącach, ale wracamy do dzisiejszego wieczoru, bo trochę pani przerwałam, a chciała pani powiedzieć o zaproszonym gościu muzycznym. Dokładnie tak. Myśląc o medytacjach, zastanawialiśmy się, kto mógłby uwieńczyć wieczór taki medytacyjny w muzeum i noc muzeów i szukaliśmy takiej muzyki, która jest na sobie pewien eksperyment, jest muzyką duchową i też wiedząc, że tutaj nasz gość ma inspirację też wschodem i jest bardzo niecodzienkową postacią, dlatego zaprosiliśmy Wacława Zimpla na koncert do Noc Muzeów dzisiaj. To plan jest taki, najpierw wspólna medytacja o 21, a potem Wacław Zimpel i jego występ. Tak, o 22 dodam, że dla uczestników medytacji będzie też niespodzianka, gdyż nasz gość będzie również uczestniczył w medytacji i ją pięknie rozpocznie i zakończy dźwiękiem, żeby wszyscy wiedzieli, że to jest ten moment, kiedy wszyscy razem się wyciszamy. Bardzo Pani dziękuję za te informacje. Gdyby Pani jeszcze mogła przypomnieć stronę Muzeum Narodowego w Poznaniu, to będę wdzięczna. www.mnp.art.pl. No i miłego medytowania. Postaram się, w biegu może być to trochę trudne, ale postaram się uczestniczyć tutaj wspólnie z naszymi gośćmi w medytacji, gdyż jest to fantastyczna inicjatywa. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy Poznań. Pani Alicja Hawke była naszym gościem. Dzięki bardzo. Oczywiście Wacław Zimpel, który zagrał w utworze zatytułowanym Pięć klarnetów. Poznań ma taką propozycję, jedną z wielu poznańskich propozycji oczywiście przedstawiliśmy. Ja z pewnością idę na spotkanie Żubra z 1830 roku, ale to w Warszawie, Uniwersytet Warszawski. Proponuję takie spotkanie pod hasłem Gdy nauka poszła w las i wyszła na tym dobrze. Mnóstwo, naprawdę mnóstwo propozycji w całym kraju warto sprawdzić. Na pewno nie warto siedzieć w domu dzisiaj. Od razu sprawdźmy, co poleca Agnieszka Obszańska. Czek. A ja polecam dzisiaj Green Zoo. W Krakowie już po raz 9 ten oddolnie tworzony festiwal rozsiany po krakowskich klubach zaproponuje solidnego muzycznego kopniaka i nieoczywiste spotkania z szeroko pojętą alternatywą. W tym roku festiwal rozpisany jest na kilka tygodni, a więcej o zielonym zoo opowie już Cyprian Buś z Front Row Heroes. To jest dobra muzyka, dziejąca się w centrum naszego pięknego miasta Krakowa. W tym roku to będą dokładnie 3 kluby i tradycyjnie to będzie klub Re i klub Petel, a także dodajemy z okazji na specjalnie trochę większy koncert, który udało nam się w tym roku zrobić, czyli Black Lip. Dodaliśmy trochę większą miejscówkę na Zabłociu, która się nazywa STK 47. Tam zapraszamy na bardzo przyjemne właśnie czerwcowe, przedwakacyjne, rock'n'rollowe klimaty. No najważniejsze na pewno muzyka i muzyka w tym sensie, żeby znaleźć te ciekawe zespoły. Muzykę robioną przez ludzi, których trzeba trochę poszukać, czasami ściągać z tej Ameryki i z Kanady, bo to najczęściej są gwiazdy Greensu Festiwalu. Także zespoły grające trochę inne rzeczy niż tutaj u nas możemy usłyszeć i zawsze pokazujące jakąś trochę nową perspektywę na granie muzyki. Nawet jeśli to jest zespół rock'n'rollowy, to jest zespół rock'n'rollowy, który coś trochę więcej sobą reprezentuje i jest albo na swój sposób nowy, albo na swój sposób unikalny, no tak jak Black Lip, bo to jeden z tych zespołów, które trzeba zobaczyć na żywo na scenie, żeby się dowiedzieć, co to dobry koncert. 100% potwierdzam. Black Lips na zakończenie 15 czerwca, no ale wszystko zaczyna się 24 maja. Tutaj Spencer Krug. Tak, i tutaj kolejna historia mojego, mogę od serca powiedzieć, ulubionego artysty, ulubionego pisacza piosenek na świecie. No to jest gość, który grał i gra cały czas większych rock'n'rollowych zespołach, takich jak Wolf Parade dawniej, tam jego pobocznym projektem było Sunset Rapdown, któremu też otóż 10 lat temu udało mi się zrobić 2 koncerty w Polsce. No natomiast Spencer zawsze szuka tej swojej drogi do pokazywania tych swoich bardziej osobistych, melancholijnych piosenek, które on też bardzo lubi robić. Przez dłuższy czas robił to nazywając się Moonface'em, natomiast teraz ostatecznie postanowił, że będzie się nazywał Spencerem Krugiem i piosenki z tych wszystkich swoich dobrych zespołów będzie prezentował solo i grając do tego na pianinie czy na fortepianie. To też się wydarzy właśnie tego 24 maja na pięknym podwórku w klubie Betel. Co nas jeszcze czeka po Spencerze Krugu? Kolejny weekend będzie oddany bardziej dla krakowskich, naszych ulubionych zespołów i będzie zespół Rycerzyki grający z dobrym gościem z Kanady, Crying High. To bardziej koncert po popowej stronie mocy, tak bym powiedział. A już kolejnego dnia, czyli 1 czerwca, to będzie premiera płyty dobrego, mocniej grającego zespołu Stoner. Kolejny weekend to już będzie, no oni czasami są opisywani jako elektro, albo brzmieniem trochę post-punkowym, elektro, różnie to można nazywać. Natomiast grane całkowicie na analogowych instrumentach i to jedno z takich wydarzeń w tej alternatywnej amerykańskiej muzyce. Zespół z Nowego Jorku Steno and Oaklander w towarzyszeniu ich koleżanki Charlie, która jakby zamknie wieczór, bo ona będzie bardziej DJ-ować po koncercie, także z tego może się zrobić całkiem fajna impreza. I tego samego weekendu 8 koncert finałowy Megafonu, konkursu organizowanego przez Radio Kraków dla młodych zespołów. Bardzo dobrym polskim projektem, który zaprosiliśmy, czyli z Niemocą. Później trochę poza weekendową konwencję wyrywa nam się bardzo dobry koncert. Najszersze określenie, ale pasujące myślę, to z post-punkową nutą, tak bym to określił. To będzie zespół z Los Angeles, który udało nam się na ten jeden koncert wprowadzić. To będzie Tamaryn i Cold Showers, zespół też, który już od wielu, wielu lat próbowałem do Polski wprowadzić i teraz na Greenzu mi się udało. No i też zamkniemy, tak jak już wspominałem, tego 15 czerwca w sobotę większym koncertem rock'n'rollowym, słoneczno-punkowym, różnie też to można nazywać, czyli Black Lips i Cocaine Fish. To też jedno z ciekawszych rockowych, scenicznych wydarzeń. Oni są belgijskim zespołem. I to Greenzu Festival w Krakowie, który rusza już 24 maja koncertem Spencera Kruga, a kończy 15 czerwca m.in. ze składem Black Lips. To co pomiędzy znajdziemy już na www.greenzufestival.pl. A ja gorąco polecam. A także na www.polskieradio.pl/trójka. No i skoro Black Lips tak często pojawiało się w tej opowieści, to niech się spełni.

poprzedni bohaterowie nie byli aż tak zrozpaczeni jak bohater Serotoniny. A co jest obsesją Welbecka? Mój Boże, myślę, że para ma tych obsesji. No po pierwsze, faktycznie nie cierpi Unii Europejskiej, co jest dosyć zaskakujące w takim kraju jak Francja, który jest w końcu jednym z założycieli Unii Europejskiej, w zasadzie większość Francuzów chyba jest bardzo za Unią Europejską, a tutaj przychodzi taki facet i mówi, że Unia Europejska jest do kitu i że Francja stanie się porządnym krajem, odzyska swoje miejsce i tak dalej, i tak dalej. Dopiero wtedy, kiedy się rozleci ta cała Unia. Więc myślę, że tutaj to on ma bardzo wyraźne swoje poglądy. No na pewno jedną z jego obsesji jest konsumpcjonizm. Niewątpliwie kobiety, miłość to są rzeczy dla niego niesłychanie. Jeszcze zastanawiam po lekturze tej książki nad Bogiem, duchowością, bo to też oczywiście pewnie jest świat już jakiś taki postchrześcijański, postreligijny, ale być może jeśli ktoś jest wierzący, to ta książka też będzie dla niego o braku właśnie Boga. Na pewno. No niestety nie możemy zdradzić końca, który bardzo wyraźnie jakby idzie w tym kierunku. Ale to już było widać w Uległości, we wszystkich właściwie jego książkach było widać. No jakby te jego potrzeby w zakresie duchowości i jakby potrzebę Boga. Ja nie umiem powiedzieć do jakiego stopnia, ja nie znam faceta. Nawet nie wiem, czy on jest wierzący, czy jest niewierzący. Natomiast z tego, co widać w książkach, jest to facet, któremu na pewno ten Bóg jest bardzo potrzebny. Jeśli nawet nie wierzy w Boga, to żałuje tego. Przynajmniej ja go tak w ten sposób odbieram, że dla niego to jest niesłychanie ważna sfera życia i jak mówię, jeśli nie wierzy, to by chciał. Zresztą ja mam tak samo. Taki mój przyjaciel, który napisał chyba 2 dni temu recenzję Serotoniny i tak na początku recenzji napisał, kto powinien czytać Serotoninę, dla kogo jest to książka. I on twierdzi tak, że jest to książka dla kobiet, ponieważ zdaniem Welbecka tylko kobiety mogą zbawić świat. I jest to książka dla mężczyzn po 40, żeby sobie zdali sprawę, że czasami z własnej głupoty mogą stracić coś, co w ich życiu było najważniejsze. Beata Geppert, autorka przykładu Serotoniny, najnowszej powieści Michela Welbecka na język polski, była dziś z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i bardzo polecam. Czytajcie Serotoninę, warto. Ja jeszcze nie czytałam, więc od siebie nic na temat książki dodać nie mogę. No, chyba że mogę po prostu powiedzieć szczerze, na pewno przeczytam. związku z tą opowieścią o opowieścią i powieścią nową Michela Welbecka postanowiłam przypomnieć zespół Stereolab. French Disco wybrzmiało na antenie naszej w Radiowym Domu Kultury. A teraz proszę usiąść wygodnie, bo przy okazji opowiadania o sztuce będziemy także opowiadać o dalekim z perspektywy polskiej kraju. No ale to właśnie wszystko się łączy. My, Japonia, stosunki między tymi dwoma państwami, sztuka i Agnieszka Obszańska. Hajime maśte, bye bye ades, yoshiku onegai itashimasu. Co oznacza? Że bardzo miło mi wszystkich Państwa poznać i mam nadzieję, że będziecie od tej pory myśleli o mnie dobrze. Tak nas przywitała Barbara Trojanowska z Instytutu Adama Mickiewicza. Jesteśmy w Kioto, zamku Nidzio, który jest dawną siedzibą szoguna. To tutaj rozgrywa się akcja pod tytułem Celebration. Zgadza się. W zamku Nidzio, czyli zabytku klasy UNESCO, jednym z najliczniej odwiedzanych zabytków Kioto, dawnej rezydencji rodu Tokugałów, odbywa się Celebration, czyli wystawa, nad którą polscy i japońscy artyści pracują już 2 lata. Wystawa, która opiera się na spotkaniach, wymianie, podróżach, wzajemnych inspiracjach i tworzeniu nowych prac. Język japoński, który w ogóle jest językiem w porównaniu do języka polskiego bardzo mało precyzyjnym, jest też zwany językiem kontekstu. W związku z tym pojawia się w nim bardzo wiele metafor, bardzo wiele poetyckich pojęć. Między innymi bardzo nam bliskie w tym roku pojęcie, które wywodzi się z ceremonii herbacianej, czyli ichigo ichie, które w wolnym tłumaczeniu oznacza jedno spotkanie, jedno życie. Krzysztof Olencki, dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza. Spotykamy się z japońskimi przyjaciółmi od bardzo dawna, od 100 lat. Spotykamy się również na płaszczyźnie dyplomatycznej, na płaszczyźnie państwowej. Ale to, co jest najważniejsze, to spotkanie człowieka z człowiekiem. Tak, żeby usiąść na chwilkę i spokojnie popatrzeć sobie w oczy i porozmawiać. To jest takie spotkanie, które Japończycy określają słowem ichigo ichie. Usiądź na chwilkę i spokojnie wypij herbatę. Porozmawiajmy, ustalmy, co chcemy wiedzieć o świecie. I ta wystawa jest właśnie taką chwilą zatrzymania się i refleksji o tym, co jest dzisiaj i do jakiej przyszłości dążymy. Usiądźmy, porozmawiajmy o tym, jak będzie się rozwijała Ziemia i ludzie, jak będą się rozwijały nasze uczucia za jakiś czas. A my wejdziemy teraz do jednego z budynków. Przechodzimy przez bambusowy szlaban. Wchodzimy po schodach. W kamiennych schodkach do pięknej, bielonej, dwukondygnacyjnej baszty, która się znajduje wewnątrz kompleksu. Także już jesteśmy w tym innym świecie. Już nie widzimy tego, co się dzieje na zewnątrz. Nie widzimy współczesności. Jesteśmy w dalekiej historycznej przeszłości. Ale to, co za chwilę się z nami zderzy, to jest właśnie bardzo wyjątkowa chwila, czyli dźwięki z zewnątrz wpuszczone do środka tej historycznej, zabytkowej przestrzeni, nagrane przez polskiego artystę Daniela Koniusza, który odbył tutaj rezydencję w Kioto i stworzył serię krajobrazów dźwiękowych, które są właśnie jego osobistymi zapiskami z tej podróży. Stoimy przed basztą. Wokół nas cały rząd starych kamiennych słupów wspartych na bardzo starych drewnianych kłodach. Za nimi ukryte są małe głośniczki, z których dobywają się dźwięki nagrane przez Daniela w Kioto. Są to przeróżne krajobrazy dźwiękowe, które są jego dziennikiem podróży po Kioto, dziennikiem bycia w Kioto i dziennikiem życia w Kioto. Przeróżne dźwięki od takich mechanicznych przez dźwięki natury po dźwięki życia codziennego. Słuchamy dźwięków, ale nieopodal wchodzimy do pięknego, starego budynku. Tak, teraz odsłaniamy kotarę. Wchodzimy do bardzo ciemnej, zabytkowej przestrzeni, wspartej na drewnianej konstrukcji, ciemne akcenty konstrukcyjne i wybielone ściany. Musimy chwilę poczekać, aż nasze oczy się przyzwyczają do ciemni tego miejsca. Wyłania się dość nieoczekiwany kształt. Królik. Królik, który rozpływa się na podejście. To jest praca Tomohiro Higashige, który przez rok mieszkał w Krakowie. Także też jest to oparte na bezpośrednim i osobistym doświadczeniu Polski. Jeszcze jedno doświadczenie czeka nas, kiedy odsłonimy kolejne kotary. Ukazuje nam się wielki biały ekran z czarną animacją. Jest to taki właśnie bardzo wyrazisty, właściwie odpowiadający czerni i bieli całej konstrukcji architektonicznej obraz, który przedstawia sztuczne ognie, czyli hanabi, jedna z ulubionych rozrywek Japończyków. Tutaj zobaczymy część z prac. Celebration to nie tylko Zamek Nidzia, ale też i trzy inne lokalizacje w całym mieście. Także tutaj przez miesiąc Kyoto zmieni się właściwie w taką platformę polsko-japońskiej sztuki. Ale kolejne rozdziały tej wystawy to jeszcze jest Poznań i Szczecin. Natomiast jeśli chodzi o Japonię, czeka nas jeszcze w sierpniu wystawa grupowa pokazująca dokonania polskich artystek w obszarze sztuki wideo od lat 70. do współczesności. Tam między innymi Natalia LL. Między innymi Natalia LL, między innymi Katarzyna Kozyra, między innymi też Jolanta Markolla, ale głos współczesnych artystek jak Agnieszka Polska czy Honorata Martin. To jest oczywiście przyszłość, ale my jesteśmy tu i teraz. Rozpoczynamy dopiero przygodę z tym miastem. Teraz zrobimy krótką przerwę. Już niebawem przeniesiemy się do Kyoto Art Center. Ikimasho, chodźmy. Haruomi Hosono to jest moja propozycja na przerwę. Japoński muzyk, kompozytor, no już wiekowy pan, ale ostatnio ponownie bardzo popularny wśród młodzieży. Haruomi Hosono. Powiedziałam, że ostatnio znowu popularny wśród młodzieży, ale powinnam dodać, że młodzieży 30- i 40-letni, tak żeby precyzyjnie się wyrazić. I koniec już z precyzyjnymi wypowiedziami na temat muzyki, bo ponownie Agnieszka Obrzeńska. Mapujemy dalej Kyoto i teraz z nobliwego zamku Nidzio przenosimy się do Kyoto Art Center.